huyo da'wa ni kazi kubwa sana, hailingani na kazi nyingine yoyote katika kazi wanazofanya viumbe, lakini inahitaji misingi madhubuti. Miongoni mwa hayo ni al-ilmu bima yad'u ilayhi, ni mtu kuwa na elimu juu ya kile anachokilingania, kwa maana ya kwamba al-jahil la yasmahu an yakuna da'iya, mjinga hafai, hawezi kuwa ni mlinganizi. Lakini kwa masikitiko ni kwamba wakati tuliokuwa nao watu wengi wapenda kazi hii, lakini wengi katika hao waliokupenda kazi hii hawakusoma, hawana elimu, lakini wenyewe pia hawapendi kuambiwa kwamba hawana elimu, lakini historia za elimu zinawakataa kwa sababu hawajulikani kukaa kwenye vikao vya elimu kusoma. Ni mtu kababaisha kidogo kidogo siku mbili tatu tayari na yeye anapanda mimbari, anapanda majukwaa, anataka kusema. Si sawa, inatakiwa mtu akae asome, ataalamike, ndiyo baada ya hapo alinganie. Kwanza ilmu, kisha amali. Na ujinga, mtu akifanya dawa kwa ujinga atapotosha zaidi kuliko kutengeneza. Atakuwa na wadanganya watu, atakuwa na wapoteza watu kwa sababu ya kukosa elimu. Jambo la pili, al-amalu bima yad'u ilayhi, mtu kuwa na amali, kutenda yale anayolingania. Mtu ajitahidi sana kufanya kile anachokilingania, kukitekeleza, kwa sababu kuna kinyume na yale anayolingania ni balaa juu yako mwenyewe. Lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan inda Allahi an taqulu. Asema Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, enyi mlioamini, kwa nini mnayasema msiyatenda? Kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun, ya wema kubwa machukivu mbele ya Allah kwa kuwa kwa kutenda kwa kusema msiyoyatenda. Atamuruna nnasa bilbirri, hivi mnawaamrisha watu kutenda wema, watansauna anfusakum, na mnazisahau nafsi zenu, afala taqilun, hivi hamna akili? Kwa hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu ni al-ikhlas, ni mlinganizi awe na ikhlas. Utafute wewe, utafute radhi za Allah, kwamba lengo lako ni kumridhisha Allah katika da'wa unayofanya na ulinganizi unayofanya, na kutafuta akhira. Allah akikufungulia katika milango ya dunia, basi iwe wewe uko katika njia, lakini sio lengo lako. Lengo lako ni kuwalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mingine yamekuja tabaan, sababu Allah anaweza kukufungulia katika hilo, na hilo liko wazi, hilo liko wazi, lakini lengo kuu ni kutafuta radhi za Allah. Kwa hiyo watu wameitikia au hawakuitikia, wamekukubalia au hawakukubalia, lakini wewe umesimama katika lengo kuu la kuwaita watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu, jambo la nne, al-bada'atu bil ahamu fal ahamu, ni mtu kuanza na jambo muhimu zaidi kisha muhimu. Kabla hujawaamrisha watu jambo lolote, kwanza waelimishe. Elimu, kama mtu hata fahamu, hata kuwa na elimu, siku zote atakuwa ni adui kwa kile asichokijua. Kwa hiyo katika mambo ya kwanza kufundishwa ni watu kufundishwa itikadi yao, kufundishwa mambo ya imani, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuijua dini kwa dalili, kujua namna gani watamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni katika mambo ya msingi sana kutakiwa aanze nayo katika da'wa. Kubwa ni kuwalingania watu katika kumpwekesha Allah katika ibada na namna ya kumwabudu Allah. Kadhalika as-sabr ala ma yulaqi min sabili da'wati ila Allah, ni mtu kuwa na subra kwa yale yatakayomsibu wakati wa ulinganizi. Kusubiri na kuvumilia na kuifanya da'wa kwa muda mrefu, usitaki ufanye jambo kwa muda mfupi tu uone matunda yake haraka haraka watu washakukubalia. La, lazima uwe na subra, usubiri juu ya udhia wao, usubiri juu ya taabu, usubiri juu ya misukosuko, usubiri juu ya kila kitu. As-sabr ala al-adha fi da'wa ila al-subr. Kama kuna taabu za njaa na kadha wa kadha, wewe fanya subra juu yake, ndivyo da'wa inavyotaka. Kadhalika katika mambo ya msingi kabisa ambayo yanaipamba da'wa ni al-akhlaqul karima, ni mtu kuwa na tabia njema, kuwa tabia njema na kutangamana na watu vizuri, kuamiliana na watu vizuri. Moja katika tabia njema ni mtu kuwa na kauli njema, kuwa na kauli nzuri. Kauli mbaya, ujeuri, ufidhuli, si katika tabia njema. Alkalimatu tayyibatu sadaqa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hivyo, neno jema, neno nzuri pia ni sadaqa. Kwa ukawa una kauli nzuri, waqul liibadi yaqulu allati hi ahsan, waambie waja wangu waseme yale yaliyokuwa mazuri, waambie watu kauli nzuri. Na hii haina maana ya kwamba utafute maneno ya uongo ya kuwapamba pamba hivi ya kudanganya, ndio unaambiwa tu na kauli nzuri. Kazi yako ni kutoa stori za uongo uongo na kudanganya watu. Ah, maneno mazuri, kila kitu kiwe kwa mahali pake, adabu, ihtiramu, hisma, ukamweka kila mtu katika daraja yake. Unajua huyu ni mkubwa, huyu ni makamu yangu, huyu ni mdogo, kila mmoja akaweka katika daraja yake. Hivi ndivyo inavyotakiwa. Akhlaq al-akhlaq al-karima, uaminifu, kuwa na amana katika mali za watu, katika mambo ya watu. Usije ukaaminiwa alafu ukawa unakwenda kinyume na ile amana ulivyoaminiwa, utavunja msingi mzima wa dawa, wewe utakuwa ni tapeli khain. Kadhalika urongo, kuacha tabia kusema uongo. Kuna watu wengi, kuna watu tabia zao wao ni kusema uongo kila wakati, lazima adanganye hata kama hakuna maslahi yoyote anayopata yeye, kazi kusema uongo kudanganya watu. Jambo hili si katika tabia nzuri, hizi ni katika tabia za unafiki. Kwa mtu kuacha uongo, khiana na mengine. Kwa hiyo kuna akhlaqu alkarima. Kadhalika adamu qunut au taqniti nnas, kadhalika usiwakatishe tamaa watu, kwambia nyinyi bwana bwana nyinyi bwana hapana, nyinyi motoni tu, Allah hawezi kuwasamehe. Yani wewe ulifanya kazi yako ya kukatisha tamaa, la, wape watu moyo wa matumaini, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ni shadidu liqabi lakini ghafuru rahim. Milango ya matumaini ipo. Kama mtu ataka kujifunza, ambia bwana wewe ulimi wako ushakubuhu, umepinda, huwezi kujua wewe kabisa, wewe kuwa msikilizaji tu, wewe usisome tena. La, mwambie waweza, walakal ajru inda Allah, una uwezo wa kusoma na utapata ujira kwa Allah tabaraka wa taala. Kila unapopata tabu katika kutamka, ndivyo unapopata ujira kwa Allah tabaraka wa taala. Pambana, kuna watu wamesoma na utu uzima katika masahaba na tabiina na katika ulama, mwapige mifano fulani na fulani. Kuna watu kweli wamesoma kwa miaka 70 na mtu amekuwa mwanachuoni mkubwa anayehitajika. Kwa hiyo inawezekana, usiwakatishe tamaa watu na rahma ya Allah tabarak wa taala. Innahu la yayasu min rauhillahi illa alqawmu alkafirun, hawakati tamaa na rahma ya Allah isipokuwa watu wakafiri. Kadhalika jambo lingine ni kuwa na hikma katika ulinganizi, kwa kuweka kila kitu mahala pake. Tukisema hikma, haina maana uende na watu ufanye vile watu wanavyotaka. La, sio hikma. Ikawa watu wataka hivi na wewe unaweza hivi, watu wakitaka hivi na hivyo hivyo. La, kuna watu wanafahamu kwamba hikma maana yake ni la. Hikma ni kila kitu kiwekwe mahala pake, kila kitu kiwekwe katika mahala pake, kwamba hapa natakiwa nitumie upole, hapa natakiwa nitumie nguvu, hapa natakiwa nitumie maneno laini, hapa natakiwa nitumie maneno makali, hapa natakiwa nitoe mawaidha, hapa natakiwa nizungumze na mmoja mmoja. Kuna wakati mwingine kuzungumza na mtu pembeni ni bora zaidi kuliko kuzungumza mbele za watu, na wakati mwingine kuyafunga mambo kwa ujumla ndio hikma zaidi kuliko kuyaweka wazi zaidi. Kwa hiyo utaangalia, na hii inahitaji maarifa vile vile kwa ulinganizi. Kwa hiyo hikma ni kitu kikubwa. Man yuta alhikma faqad utiya khairan kathira, aliyepewa hikma amepewa khairi kubwa sana. Kadhalika taysir la ta'sir, kufanya wepesi katika da'wa na sikuwafanyia watu uzito. Ad-din yusra, dini ni nyepesi. Haina maana kama dini nyepesi mtu akija, vipi kula nguruwe ya haramu lakini je kunywa supu hiyo ina neno ufanya taisiri mepesi mepesi au pombe sasa wewe bwana usile usinywe pombe ukalewa sana kunywa vichupa viwili moja basi ndio taisiri la tabaki pombe kuwa haramu haramu ndio mepesi wenyewe. Kwa hiyo dini ifanywe wepesi, taisiri yasiru wala taasiri. Kwa huo ndio msingi wa da'wa, ilmu ndio msingi. Ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, ninalingania kwa Allah kwa elimu mimi na wanaonifuata. Wa subhanallahi wa ma ana min almushrikin, na kutakasika na makosa ni kwa Allah na sikuwa mimi ni katika washirikina.